sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezes NIK-u świadkiem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za chwilę relacja z Sejmu. Słabnie dolar. Tak rynki reagują na zmianę w Białym Domu. Huragan Eowyn uderzył w Wyspy Brytyjskie. W Szkocji i Irlandii Północnej wieje do 200 km na godzinę. Prezes NIK i dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego wezwani na przesłuchanie przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Prezes Izby Marian Banaś ma rozpocząć zeznania za chwilę, a dyrektor Tomasz Sordel będzie odpowiadał na pytania 2 godziny później. Przenosimy się do Sejmu, jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, będziesz śledziła przesłuchania. Powiedz proszę, o co członkowie komisji chcą zapytać przedstawicieli NIK-u. Komisja chce zapytać prezesa Mariana Banasia o ustalenia kontroli, jaką przeprowadzono w Izbie jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, która objęła okres od stycznia 2017 roku aż do 2023. Kontrolerzy, jak mówiła jeszcze przed tym dzisiejszym posiedzeniem przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka, wiele miesięcy temu dokonali analizy tego, jak poprzedni rząd nadzorował specsłużby, jak wprowadzał narzędzia do operacji, takie jak właśnie Pegasus. Według Magdaleny Sroki prezes NIK będzie mógł politykom opowiedzieć o szczegółach czynności już zakończonych przez Izbę, które wskazywały na to, że środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości zostały przeznaczone na zakup systemu operacyjnego, systemu Pegasus, a takie zakupy powinno się zasadniczo przeprowadzać przez Fundusz Operacyjny. Mówiła Magdalena Sroka, a drugi wezwany na dziś świadek będzie przesłuchiwany w trybie niejawnym, ponieważ większość ustaleń kontrolerów NIK jest objęta klauzulą ściśle tajne. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Spada kurs dolara. To reakcja rynków na pierwsze decyzje i deklaracje nowego amerykańskiego prezydenta, wyjaśnia Piotr Bielski z Santander Bank Polska. Dolar słabnie, euro się umacnia. Między innymi dlatego, że te pierwsze decyzje, pierwsze deklaracje nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych nie były aż tak, można powiedzieć, agresywne czy takie zdecydowane, jak niektórzy się obawiali. Decyzje dotyczące ceł zostały odłożone na trochę później, więc jakby jest taka troszkę odreagowanie pewnych emocji, pewnych obaw, które były wcześniej. Wskazuje też na jeszcze jeden czynnik. Pojawiły się lepsze dane z gospodarki europejskiej. Wskaźniki nastrojów w przemyśle wyraźnie się poprawiły i w Niemczech, i we Francji, czy w całej strefie euro. Za dolara trzeba dziś płacić 4 zł i 1 grosz. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej dotarło pismo Mateusza Morawieckiego o zrzeczeniu się immunitetu. Teraz wszystko w rękach komisji, zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Komisja musi przesłać mi dokument o stwierdzeniu formalnej poprawności zrzeczenia się immunitetu i wtedy tak, jak już to zrobiłem w przypadku pana posła Szczuckiego, bo zrobiłem to wczoraj, odsyłam ten dokument do prokuratora generalnego, do profesora Bodnara i później już prokuratura dalej działa. Chodzi o sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. W ocenie prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł przekroczyć uprawnienia, zlecając poczcie bez podstawy prawnej przygotowania do głosowania. Potężna wichura nad Zjednoczonym Królestwem. Eowyn uderza przede wszystkim w Irlandię Północną i część Szkocji. Adam Dąbrowski. Czerwony alarm w Irlandii Północnej. Zamknięte szkoły, w szpitalach anulowane operacje i zabiegi. Część dróg zablokowana jest przez upadające drzewa oraz gruz. Od rana nie kursują pociągi i autobusy. Niektórzy, tak jak mieszkańcy Killaloe w Londonderry, obudzili się bez prądu. Na tablicach odlotów lotnisk w Belfaście dominuje czerwień. Połączenia anulowane. Wichura uderzyła najpierw w sąsiednią Republikę. W hrabstwie Galway wiatr osiągnął prędkość 185 km na godzinę. Od prądu odciętych zostało ponad 700 tysięcy domów. Eowyn przyniesie zniszczenie i niebezpieczeństwo. Ostrzega Keith Leonard z Narodowego Sztabu Kryzysowego. Jeżeli możecie, zrezygnujcie z podróży. To zalecenie dla kierowców w Szkocji. Samolot odlatujący z lotniska w Edynburgu dziś jest absolutnym wyjątkiem, a najgorsza pogoda powinna się skończyć późnym popołudniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O zupełnie inna atmosfera w Wilnie. W stolicy Litwy rozpoczyna się 7. Festiwal Świateł. Opowie o nim Kamil Zalewski.

spotkamy się z reżyserem Jerzym Mantczakiem. To właściwie pierwsza część długiego wywiadu, którego będzie można posłuchać w trójkowo-filmowo. Jerzy Mantczak, przypomnę, że naprawdę już od ponad 45 lat mieszka w Los Angeles, ale oczywiście ciągle o nim pamiętamy. Pamiętamy o jego twórczości, bo też są kolejne ku temu dowody. Premiera tego tygodnia, ta polska, to Światło czuła i z tej okazji porozmawiam z młodą aktorką Matyldą Giegrzno, a przed 13 spotkamy się jeszcze z Michałem Wieczorkiem z platformy Arte TV, by porozmawiać nie tylko o aktualnych premierach, które można oglądać w sieci. No a jeżeli jesteśmy przy właśnie filmach premierowych tego tygodnia, to od dzisiaj w naszych kinach jeszcze jeden specjalny, biograficzny dramat muzyczny, bo dotyczy gwiazdy muzyki właśnie. I oto ta gwiazda zaprosi nas osobiście do kina. Hi, Polish friends. This is Robbie Williams. How you doing? I'm so excited that my story is being brought to the big screen through the brilliant imagination of the greatest showman director, Michael Gracie. Don't miss my amazing movie, Better Man, on the big screen. Robbie Williams zaprasza nas właśnie do kina, no to myślę, że warto z tego zaproszenia skorzystać. Ja myślę, że wiele osób, wielu słuchaczy Trójki już doskonale wie, na czym polega ten główny taki formalny pomysł dotyczący tej muzycznej biografii Robiego Williamsa, ale jeśli ktoś nie wie, no to jednak nie będę tego mówił, bo ma szansę naprawdę przeżyć w kinie, no myślę, ogromne zdumienie, no bo dziwna to biografia, w której na ekranie nie zobaczymy samego Robiego Williamsa. Nic więcej na ten temat nie powiem, bo już zatrzymujemy się przy aktualnościach, czy przy bardzo ważnych aktualnościach, bo nie da się ukryć, nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej to te z najbardziej prestiżowych na świecie, a na pewno najbardziej rozreklamowanych. No i oto znamy już nominacje. Wielkim wygranym tego długiego procesu, właśnie no w tym roku, ponieważ dwukrotnie była zmieniana data ogłoszenia nominacji, to ten proces się wydłużył, wielkim wygranym jest film Emilia Perez, co mnie bardzo cieszy, bo to rzeczywiście był mój ulubiony film z ubiegłorocznego festiwalu Energa Kamer i Micz. Dzieło Jacques'a Audiarda przewodzi stawce, mając na koncie aż 13 nominacji, co jest o tyle też niezwykłe, że nie jest to film anglojęzyczny. No i właśnie tutaj bardzo dobra wiadomość, bo tego filmu jeszcze z naszych kin nie znamy, ale premiera stosunkowo już niedługo, 28 lutego. No i tak się składa, że większość nominowanych filmów to są tytuły już znane z naszych ekranów, ewentualnie ze streamingu, albo też takie, które za chwilę będą miały właściwie już swoją premierę. Bo po tych 13 nominacjach dla Emily Perez, kolejne pod względem liczby nominacji są filmy Brutalista, tu premiera za tydzień już, 31 stycznia, i Wicked, ten musical możemy oglądać w kinach od 6 grudnia. Oba te filmy zdobyły po 10 nominacji. Nie dużo gorzej poradziły sobie kolejne filmy, czyli kompletnie nieznany. Pamiętamy to sprzed tygodnia, nasza premiera. Film, który opowiada oczywiście o Bobie Dylanie, no i Konklawę, również film znany już z naszych kin. Te filmy mają z kolei po 8 nominacji. 6 szans na zdobycie Oscarów ma Anora. Premiera miała miejsce jesienią ubiegłego roku. 5 Substancja, również film znany, oraz Duna, część druga. Ten film najdłużej już w historii naszych premier, bo ta premiera miała miejsce właściwie już prawie rok temu, w lutym 2024 roku. No i oczywiście jeszcze jedna ważna informacja, bo ogromny sukces odniosła kinematografia łotewska. Otóż film Flow, to jest animacja, otrzymał 2 nominacje do Oscara w kategoriach najlepszy pełnometrażowy film animowany i najlepszy film międzynarodowy. To rzeczywiście historia, bo to w ogóle pierwsze nominacje dla Łotwy. I co ciekawe, Flow właśnie również od dzisiaj w naszych kinach. Warto się wybrać, bo to film i dla tych młodszych, i dla starszych, poruszająca opowieść o niebezpiecznej przygodzie głównych bohaterów, zwierząt, które są zmuszone uciekać przed wodą, znajdują schronienie na starej, dryfującej łodzi, a ich podróż niezwykła to także symboliczna podróż w głąb samych siebie. Urzekająca historia, która naprawdę podbiła już świat, bo zdobyła do tej pory ponad 60 nagród, no i w tym momencie ma te dwie nominacje do Oscara i też staje się konkurencją dla filmu, który również zdobył nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy z tym mocnym akcentem polskim, bo to oczywiście Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. To nas cieszy najbardziej. No ale jeszcze oddajmy głos naszemu amerykańskiemu korespondentowi. Kilka istotnych informacji dotyczących tegorocznych nominacji do Oscarów. Marek Wałkuski. Emilia Perez to francuskojęzyczny musical o meksykańskim królu narkotykowym. Obraz zdobył nominację we wszystkich głównych kategoriach, w tym za najlepszy film roku. Grająca główną rolę w tym filmie Carla Sofia Gascon oficjalnie przeszła do historii Oscarów jako pierwsza otwarcie transpłciowa osoba nominowana w kategorii aktorskiej. Filmowa adaptacja musicalu Wicked zdobyła 10 nominacji, remisując z Brutalistą. W kategoriach aktorskich nominowano m.in. Adriana Brodiego, Colmana Domingo i Demi Moore. Nakręcony w Polsce film Prawdziwy Ból powalczy o dwa Oscary. Nominację otrzymał Kieran Culkin za drugoplanową rolę i Jesse Eisenberg za scenariusz. Wśród filmów zagranicznych nominowanych do Oscara znalazły się w tym roku produkcje z Danii, Brazylii, Francji, Niemiec i Łotwy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy bardzo. Dodam jeszcze, że mały wątek Polski można także znaleźć przy okazji pełnometrażowego dokumentu Wojna porcelanowa, bo przy tym filmie pracowało także Polskie Studio Animacji. No ale oczywiście najbardziej cieszy nas nominacja w kategorii najlepszy film międzynarodowy dla Dziewczyny z igłą. I przypomnę, nie udało się z polskim kandydatem do Oscara, czyli z filmem Pod wulkanem Damiana Kocura. On nawet nie znalazł się wcześniej na shortliście, no ale udało się Magnusowi von Hornowi, który tym razem reprezentuje Danię, to duński kandydat do Oscara, ale jednak z wielkim udziałem twórczym i finansowym również Polski, bo to koprodukcja. Oczywiście trzymamy kciuki za Dziewczynę z igłą, no ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo trudne, jeśli w tej samej kategorii konkuruje no właśnie ze wspomnianą animacją Flow z Łotwy. To jeszcze może nic, ale konkuruje również w tej samej kategorii z filmem Emilia Perez, o którym już wiemy, że jest największym w tym roku oscarowym faworytem z 13 nominacjami. No ale wszystko okaże się na początku marca, kiedy będzie miała już miejsce ceremonia wręczenia tegorocznych Oscarów. No a ja przypominam, że od niedawna w kinach, w naszych kinach oczywiście, możemy zobaczyć ten właśnie film Magnusa von Horna, Dziewczyna z igłą, no i kolejne dziś zaproszenie. Nazywam się Magnus von Horn, jestem reżyserem filmu Dziewczyna z igłą. Zapraszam do kin, warto, mówią i co jeszcze? To ty powiedz. No pewnie, że warto. No warto, warto. Nie mamy co do tego wątpliwości i czekamy na kolejne sukcesy filmu. Tak. A tak jakbyśmy mówili w Szwecji, allting är bättre på bio, komu się. No i bardzo dobrze, że tak się właśnie mówi w Szwecji. Wszystko świetnie zrozumieliśmy. Najważniejsze, że warto iść do kina na film Dziewczyna z igłą. No i drugie, co ważne, że już możemy to zrobić. No i teraz zatrzymajmy się przy temacie, który pojawiał się w ostatnich tygodniach w Trójce, bo pod patronatem Trójki odbywa się kolejna edycja nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, czyli nagrody dla młodych aktorów do 35 roku życia. W tej audycji miałem już okazję prezentować rozmowy z trójką nominowanych, czyli z Michaliną Olszańską za film Kulej, dwie strony medalu, z Jędrzejem Hycnarem, który zagrał główną rolę w filmie Napad, i tydzień temu spotkaliśmy się z Julianem Świeżewskim, tutaj też bardzo interesująca rola w Białej Odwadze. No to zostały nam jeszcze dwie osoby. Za chwilkę krótkie spotkanie z Sandrą Drzymalską, no a wcześniej nieco dłuższe. Z Sandrą Drzymalską właśnie dodam, że nominowaną za Simonę Kossak, chociaż zagrała również świetną rolę w Białej Odwadze. A już teraz spotkanie z Filipem Płowiakiem, właśnie nominowanym za główną rolę w filmie Marcina Koszałki Biała Odwaga. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To nie pierwsza twoja nominacja. Przypomnijmy, jak się dla ciebie historia z Nagrodą Cybulskiego zaczęła. Tak, to moja druga nominacja. Dostałem już kiedyś nominację za rolę w Czerwonym Pająku. Też Marcina Koszałki zresztą. A no tak, też Marcina Koszałki rzeczywiście, bo w tym roku jesteś nominowany za jego właśnie Białą Odwagę. Tak jest, no może Marcin jest dla mnie jakimś talizmanem, jeśli chodzi o nominację do Nagrody Zbyszka Cybulskiego. Ale nawet jeśli zrobimy następny film, to chyba się już nie załapię, bo z tego co pamiętam, to granica wieku tutaj to jest 35 lat, więc teraz jestem już na skraju. No tak, rzeczywiście sporo czasu minęło od pierwszej nominacji do tej kolejnej. Wtedy w Czerwonym Pająku właściwie byłeś no ciągle jeszcze na takim bardzo wstępnym swoim aktorskim etapie. Teraz to jest już zupełnie inna sytuacja przy tej drugiej nominacji, prawda? No tak, dużo się wydarzyło w międzyczasie. Dużo fajnych projektów, też udało mi się w wielu fajnych projektach uczestniczyć do tamtej nominacji, więc bardzo mnie to cieszy, ale myślę, że to wyróżnienie smakuje tak samo. To tak samo się wtedy cieszyłem, jak i teraz. Myślę, że te lata pomiędzy nic nie zmieniły w moim podejściu do tego zawodu. Dalej staram się robić rzeczy fajne i cieszę się, że jest to w jakiś sposób doceniane. Białą Odwagę oczywiście wielu widzów zna. Film miał już swoją premierę, miał swoje sukcesy. Po tym dłuższym już czasie od realizacji filmu. Z czym zostałeś po tej pracy? Na pewno bardzo dużo emocji, które nam towarzyszyły na planie i przy budowaniu tej postaci by mnie zostało gdzieś. Wspaniała Sandra właśnie tutaj obok. Też nominowana. Też nominowana. Oczywiście Sandra Drzymalska. Tak, bardzo się cieszę w ogóle, że jesteś... bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem z Sandrą i jeszcze Julkiem, który chyba dzisiaj nie dotrze, ale też się cieszę, że jest nominowany. Julian Świerzewski oczywiście, czyli właściwie cała trójka, która się pojawia w Białej Odwadze, chociaż nominacja za rolę dostaliście w tym akurat filmie tylko wy, bo Sandra Drzymalska za Simonę Kossak. Tak, ale myślę, że gdzieś ta jej rola w Białej Odwadze też była brana pod uwagę przy przyznawaniu nominacji, bo na pewno za tamtą rolę też zasłużyła. O czym by to mówiliśmy? A o tym, jak ten film, co dla mnie wniósł i co we mnie zostało. Tak, z jakimi wspomnieniami, z jakimi doświadczeniami zostałeś po tej roli, bo myślę, że to była ważna rola. To była dla mnie bardzo ważna rola i dużo, dużo pozytywnych wspomnień we mnie zostało po pracy nad tym filmem. Kosztowało nas to na pewno też dużo wysiłku i długo trwało przygotowanie do tego filmu, później realizacja. Każde spotkanie z Marcinem Koszałką, czegoś nowego mnie uczy, to samo praca z innymi aktorami, z wspaniałymi aktorami, z którymi miałem okazję się tam spotkać, więc myślę, że dużo się nauczyłem, dużo tych emocji, które przeżywał też mój bohater we mnie zostało, bo jednak kawałki tych emocji w nas zostają i pewnie w jakimś stopniu stałem się bogatszym człowiekiem, bardziej wartościowym po tym filmie, tak to zawsze traktuję i mam taką nadzieję, że jakoś mnie ta każda z ról wzbogaca. Ja myślę, że ta rola jest ważna jeszcze z jednego powodu, bo pamiętajmy o tym, że ty właściwie pochodzisz z gór. Nie do końca z gór. Ale blisko. Tak, w sumie do gór mam blisko. Ja jestem Lachem Sądeckim. Mieszkam obok Nowego Sącza w Witowicach Górnych. Ale co ciekawe, nie miałem wcześniej styczności z tą historią. To znaczy w moich stronach, w szkole, na jakby każdej etapie edukacji nie wspominało się o Grałem Folku. Dowiedziałem się o tym pierwszy raz od Marcina Koszałki przy kręceniu Czerwonego Pająka. Czyli Marcin dość wcześnie już myślał o tym projekcie. No a potem zgłębiłem ten temat już przy samej pracy nad tym filmem. Ja myślę, że w ogóle wiele osób w Polsce dowiedziało się o tym dopiero przy okazji realizacji waszego filmu, bo to niekoniecznie była historia znana, no może też wiadomo z pewnych powodów niechlubna, więc o tym się specjalnie nie mówiło w tym regionie. No tak, na pewno to nie było komfortowe. Buziaki dla Sandry, która właśnie wychodzi. No na pewno tak. Na pewno to jest temat, który niechętnie był poruszany w tamtych stronach. Nie ma co się temu dziwić. A z drugiej strony myślę, że w tym filmie pokazujemy, jak nieoczywiste były te decyzje, które ludzie mieli do podjęcia i jak trudne to było. W jakiej trudnej sytuacji się znaleźli, bo myślę, że ogromna większość tych osób, które nawet podpisały, zdecydowały się na te kękarty góralskie, to oni na tą współpracę z Niemcami zdecydowali się, bojąc się o swoją rodzinę, o swoich bliskich, o życie. Więc nie jest to na pewno czarno-białe i jednoznaczne. A co było dla ciebie najtrudniejsze w graniu tej postaci, bo to jest rzeczywiście skomplikowany charakter. No właśnie ta emocjonalna sfera, myślę, była najtrudniejsza i to, co mój bohater przeżywa na przestrzeni tego filmu, dość w trudnych okolicznościach się znajduje praktycznie od samego początku, gdzie pada bardzo niekorzystna dla niego decyzja rodzinna. Może nie będę tutaj opowiadał jaka, bo może jeszcze ktoś nie widział, a chciałby zobaczyć ten film, do czego zachęcam. No i później kolejne sytuacje, w których się znajduje, są tak trudne i tak trudne wybory są przed nim stawiane i decyzje, że naprawdę... Przekłada się to na trudną pracę. pracę aktorską, tak? Zdecydowanie tak. No, musiałem się starać się jak najbardziej tego bohatera zrozumieć, znaleźć odpowiedzi na dużo pytań. No plus emocje, które w wielu scenach były bardzo skrajne i to, co się wewnątrz tego bohatera dzieje, no myślę, że to jest jakaś eksplozja emocji, więc to było bardzo ważne, plus wszystkie fizyczne przygotowania, no to był kawał roboty. No właśnie, a jak u ciebie z tymi wspinaczkami? Teraz już po zdjęciach? W ogóle od początku. Od początku to wyglądało tak, że ja nie wspinałem się wcześniej, więc przez prawie 18 miesięcy przygotowywałem się do tego, żeby samodzielnie, bez pomocy kaskaderów, dublerów odegrać te sceny wspinaczkowe i udało nam się to zrobić, więc satysfakcja była naprawdę duża. Kręciliśmy na jednej z najtrudniejszych ścian w polskich Tatrach, na filarze kazalnicy, kilkaset metrów nad przepaścią. No było to niezwykłe doświadczenie, udało się wszystko zrobić samemu, myślę, że to było coś, w co mało kto wierzył, ale w tym filmie nie ma green screenów. To, co widzimy na ekranie, to jest nakręcone dokładnie w tych miejscach. I ze mną. Ale powiało grozą, jak troszkę wcześniej wspomniałeś o tym, że te najtrudniejsze wspinaczkowe sceny kręciliście ostatniego twojego dnia zdjęciowego. To nasuwa rozmaite skojarzenia. No tak, ja sobie często z tego żartuję, że było to dla mnie podejrzane, ale ja oczywiście byłem zabezpieczony przez wybitnych specjalistów. No i miałeś bardzo wysokie ubezpieczenie. Miałem bardzo wysokie ubezpieczenie, które mi osobiście by się już później nie przydało prawdopodobnie, ale no ale tak, byłem zabezpieczony przez mojego trenera Andrzeja Marcisza, fantastycznego człowieka i wybitnego wspinacza, który swoją drogą na samym początku naszych przygotowań wspomniał mi, że on mi zapewnia pełne bezpieczeństwo w ramach sztuki wspinaczkowej, ale za naturę nie odpowiada, więc to ryzyko związane z naturą zawsze było. My tak sobie troszeczkę żartujemy, a to są jednak poważne sprawy i możesz potwierdzić, że rzeczywiście miałeś ten komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa, którą ci dawali ludzie wokół ciebie, tak? Miałem, oczywiście. No, wiedziałem, że pracuję z wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie, ale miałem też świadomość tego, że różne rzeczy w górach się mogą wydarzyć i świadomie się zdecydowałem na podjęcie jakiegoś ryzyka. No i widzę bandaż na twojej prawej dłoni. Rozumiem, że to pamiątka po białej odwadze. Nie, to już jest kolejna pasja. Wspinanie na razie chwilowo porzuciłem. Myślę, że do niego jeszcze kiedyś wrócę, a teraz kitesurfing. To jest coś, co daje mi dużo radości. To też powiązane z jakąś nową rolą? Nie. To powiązane po prostu z czerpaniem przyjemności z życia. No tutaj akurat pechowo przestrzeliłem sobie rękę trochę jedną z linek, ale już za chwilę ściągam szwy, więc będę mógł do tego wrócić. No i pięknie, bardzo się z tego powodu cieszymy. Filip Pławiak, który nie boi się filmowego ryzyka, to kolejny nominowany w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. No i jeszcze jedna osoba, Sandra Drzymalska, była w ostatnich minutach przywołana już tyle razy, że niech się wypowie sama. Młoda aktorka została nominowana za tytułową rolę w filmie Simona Kossak. No na pewno jest to jakieś tak dla mnie duże wyróżnienie i wspaniałe jest to, że mogę się znaleźć wśród młodych aktorów i aktorek tak utalentowanych. Cieszę się i z powodu Julka Świeżewskiego, i z powodu Filipa Pławiaka. Uważam, że te obie role są piękne, a praca z nimi na planie to jest niezwykła przyjemność. Wróćmy do Simony Kossak. Z jakimi ty zostałaś wspomnieniami po tej pracy? Praca ze zwierzętami to było jedno z najmilszych doświadczeń w moim życiu, najprzyjemniejszych, takich filmowych. Ponieważ rzeczywiście zwierzęta, sarny, dziki, kruki, psy i wiele, wiele innych zwierząt, które pojawiło się u nas na planie, mają niesamowitą energię i wprowadzają człowieka w jakiś taki trans, gdzie można wypocząć i się zrelaksować. Ponieważ one cię nie oceniają i ja też miałam dużo szczęścia, że te sarny bardzo szybko mnie zaakceptowały, więc to był jakiś taki piękny proces. Jestem za niego wdzięczna bardzo. Na pewno my mamy taką potrzebę z Simoną, jak to źle nie zabrzmi, życia na własnych zasadach jakoś i nie robieniu niczego wbrew sobie, a wręcz podążaniu za sercem i to, co jest nam bliskie. I mamy jakiś taki maleńki bunt, też dużą potrzebę chyba bycia wolnym. A czy ważne dla was, młodych aktorów, ciągle jest patron tej nagrody? Czy ciągle te role Zbigniewa Cybulskiego, no już sprzed tak wielu lat, są żywe? Wydaje mi się, że on jest taką ikoną buntu i właśnie wolności. Czegoś, co jest właśnie też patronem młodości, wydaje mi się. I to chyba przyświeca tej nagrodzie. Sandra Drzymalska zamyka w trójkowo-filmowo tą prezentację wszystkich już nominowanych w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Na razie jest to piątka młodych aktorów, ale myślę, że za tydzień w trójkowo-filmowo spotkamy się już tylko z jedną osobą z tej piątki. Ktoś pojawi się ponownie, bo tylko będzie jedna albo jeden. Jedna laureatka albo jeden laureat tej nagrody. Sam jestem ciekaw. Wszystko wyjaśni się we wtorek wieczorem. No a tymczasem proponuję naprawdę coś specjalnego, bo zwykle w tej audycji zajmuję się filmami pełnometrażowymi, fabularnymi, czasem dokumentalnymi, czasem też animacjami, a tym razem rzadziej zdecydowanie serialami, a tym razem proponuję serial, ale nie będzie to serial telewizyjny czy streamingowy, tylko właśnie serial trójkowo-filmowy. Otóż niedawno w tym tygodniu udało mi się połączyć z Los Angeles i porozmawiać naprawdę długo ze znakomitym reżyserem, autorem niezapomnianego filmu Noce i Dnie, Jerzym Antczakiem, który już od tak wielu lat mieszka w Los Angeles. No i pożegnał, jak pamiętamy, jesienią ubiegłego roku swoją żonę, wieloletnią partnerkę życiową, no ale też znakomitą aktorkę Jadwigę Barańską. No i właśnie dziś jest ta okazja, by ten serial rozpocząć, ponieważ jak mówię, nagrałem bardzo długą rozmowę, to dzisiaj tylko jej część pierwsza i wrócimy do niej w kolejnych edycjach trójkowo-filmowo. Myślę, że tych odcinków będzie 3, a może nawet 4, bo tu są różne wątki. A co ciekawe, gdy się rozmawia z Jerzym Antczakiem, to rozmawia się nie tylko o jego twórczości, rozmaite wątki, anegdoty, które pojawiają się w rozmowie z reżyserem, to naprawdę istotne części całej wielkiej, długiej historii polskiego kina. No ale nie traćmy już czasu. Zaczynamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Różnie to bywa z tymi połączeniami, ale wydaje mi się, mimo tak wielkiej odległości, że naprawdę jest świetnie. Ja się bardzo cieszę, panie Ryszardzie, że będę z panem rozmawiał. Wie pan, no, mam szalenie miłe wspomnienia z każdego wywiadu. Jak powiedziałem w mailu, pan potrafi zajrzeć głęboko do duszy. Naprawdę. Proszę strzelać, będę odpowiadał na każde pytanie. Dobrze. Naprawdę ogromna niespodzianka dla mnie, no i mam nadzieję dla słuchaczy trójki, bo oto witamy Jerzego Antczaka. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, dodali 6000 mil. No właśnie, taka wielka odległość nas dzieli, ale mam nadzieję, że za chwilę w tej rozmowie będziemy tak blisko siebie, jakbyśmy naprawdę siedzieli tutaj obok siebie w studiu radiowym. Myślę, że da się to zrobić. W uczuciach nie ma odległości, uczucia są ponadczasowe. No i niech tak właśnie zostanie. Tak szybciutko policzyłem i wyszło mi, że to jest właściwie już 45 lat albo jakoś tak około tego, kiedy mieszka pan, oczywiście bywał pan później wielokrotnie w Polsce, ale jednak mieszka na stałe w Los Angeles, prawda? Od 98 roku, tak. Od 78 roku. No właśnie, tak pomyślałem, 78, bo już tak. Lata 80 to już była Kalifornia, absolutnie. Nieprawdopodobne. Ale powiem panu szczerze, panie Ryszardzie, ja mieszkam w Stanach, ale ja z Polski nie wyjechałem. Ja ciągle Polską żyję i Polska jest dla mnie, jest w moim sercu. Przez 25 lat wykładałem na uniwersytecie w języku, którego nie kocham. Po prostu wolę być w Polsce. No, ale jestem szczęśliwy. To jest piękne, że w taki właśnie sposób mówi pan o tym po tak wielu latach, ale oczywiście to poczucie ciągle bycia w Polsce myślę, że też było spowodowane no właśnie tym faktem, że i pan, i zmarła w ubiegłym roku pana żona Jadwiga Barańska, którą przecież doskonale pamiętamy ze wspaniałych ról filmowych, telewizyjnych, teatralnych. No właśnie bywali państwo przecież często w Polsce. Tak. No powiem panu tak, w 1994 roku, po 14 latach przyjechałem do Polski. Właściwie Malina Mardini, która była w telewizji redaktorem, powiedziała: panie Jerzy, pan musi przyjechać, musi pan coś zrobić. Ja do Jadzi mówię: no ale co będziemy robić? Ona powiedziała: Jurku, wiesz co, zróbmy Damę Kameliową. Ja ci napiszę scenariusz. I napisała scenariusz, no i zrobiłem Damę Kameliową w 94 roku dla teatru telewizji. Nie, to był właściwie już potem dla filmu, bo teatr telewizji powiedział, to jest tak, to tak, jest tak filmowe, piękne, tak? Że to wygląda jak film. Mhm. A potem, nie wiem, w rok później, w 95, zrobiłem Ścieżki Chwały, a potem jeszcze podobnie Cezar i Pompejusz. Także w ciągu 3 lat W czasie wakacji byłem w Polsce. A to jest ciekawe, że w tym czasie byłem na uniwersytecie, ponieważ na uniwersytecie są przerwy czteromiesięczne, to ja wykorzystałem te przerwy, żeby przyjechać do Polski. No ale jak już jesteśmy przy tych dłuższych pobytach w Polsce i gości pan właśnie w audycji filmowej, no to przecież muszę przypomnieć, bo wiadomo, teatr telewizji był zawsze dla pana szalenie ważny od lat, ale przypomnę, że przecież jeszcze w 2002 roku zobaczyliśmy film Chopin Pragnienie miłości. Ja zresztą pamiętam wizytę na planie filmowym i pamiętam, pan pewnie wie, gdzie to było, bo to było w Dworku pod Warszawą, ale w którym i gdzie to ja już nawet nie pamiętam, ale wiem, że byłem na planie. Tak. Także to był też dłuższy pobyt. Bardzo często spotykaliśmy się. Tak. Ale to był też właśnie dłuższy pobyt, no bo związany jednak z produkcją filmową. I to w zasadzie był pana ostatni film fabularny, jak pan to dzisiaj wspomina, bo to też już ponad 20 lat. To był ostatni film fabularny, ale został sprzedany do 38 krajów, także Pragnienie miłości zaistniało poza granicami Polski. No tak, no i też oczywiście w Polsce, no jeśli film o Chopinie, to wiadomo, to bohater ważny. Nie wiem, czy pan wie, że właśnie teraz Michał Kwieciński po latach robi kolejny film o Chopinie. Bardzo dobrze. Ja uważam, że to jest tak jak Mazurki, że pada, można grać, każdy może grać i każdy w tych dźwiękach zobaczy coś innego. Ja bardzo cenię Kwiecińskiego, uważam, że jest to wybitny reżyser. Wie pan, i widziałem kilka zdjęć i Kulma. Ja uważam, że on się urodził. To jest reinkarnacja Chopina. On wygląda genialnie, kapitalnie. Także z całego serca życzę Kwiecińskiemu, żeby to był wielki sukces. No, myślę, że w tym roku doczekamy premiery tego filmu zatytułowanego Chopin po prostu. No, ale my zostajemy dzisiaj przy pana twórczości. Tych powodów do wizyt w kraju było oczywiście wiele, a my spotykamy się właśnie dzisiaj w Trójce przede wszystkim z powodu pana książki. Bo tak, z jednej strony to jest taka niezwykła historia, z jednej strony to jest książka, którą ja już czytałem no dobrych kilka lat temu, by nie powiedzieć kilkanaście, bo ona się właściwie ukazała w 2009. W 2009 roku. 15 lat temu, tak. Tak, 15 lat temu, no właśnie, ale oto dostajemy specjalną reedycję, bo to takie wydanie jubileuszowe, absolutnie niezwykła rzecz, ja muszę to powiedzieć. 25 grudnia ubiegłego roku skończył pan 95 lat, no po prostu coś niezwykłego. To się nie chce wierzyć. Wie pan, ja naprawdę sobie nie zdaję sprawy z tego wieku i chyba to trzymam mnie przy życiu, ponieważ wielu moich kolegów mówi tak, u Jezus, 70 lat, co ja będę robił 80 lat. Ja nie patrzę, ja po prostu biorę życie pełnymi garściami, cieszę się z sukcesów u innych kolegów. Nie, uważam, że po prostu to jest dar Boga. A przy tym, wie pan, ja myślę, że chyba Pan Bóg dlatego zachował tak dosyć długo, żeby mógł napisać o kolegach. Bo ta książka Noce i dnie mojego życia, no jest to kawał życia zarejestrowanego, bardzo pięknego okresu mojego. No właściwie ta książka przecież dotyczy niemal całego pana życia, a przede wszystkim tego twórczego. No tak, w dużej mierze o teatrze telewizji jest dużo, o teatrze popularnym jest dużo, no i przede wszystkim o Nocach i Dniach. Zresztą no to sobie zostawiamy tutaj na w ogóle osobny wątek. Na razie właśnie zatrzymajmy się przy innych wątkach dotyczących książki. No właśnie przypomnijmy, bo być może niektórzy słuchacze Trójki już ją kiedyś czytali. Teraz dostajemy w takiej nowej, pięknej, jubileuszowej formie. Są poprawione zdjęcia, jest troszeczkę inne to wydanie, bo jeśli chodzi o samą treść, to ona się nie zmieniła, prawda? Nie. Uważam, że nie ma sensu zmieniać po prostu. Jeśli coś się raz napisało dobrze, no to chyba jest dobrze. Przypomnijmy więc, co znajdziemy w książce Noce i dnie mojego życia, bo to jest obszerna naprawdę publikacja. Znajdujemy od mojego początku, od mojego aktorstwa, kiedy zdawałem do szkoły aktorskiej i potem byłem w Teatrze Powszechnym u Jadwigi Chojnackiej, potem dyrektorem Teatru 7-15 i potem założyłem Teatr Popularny od 1958 do 1963 roku. Teatr Popularny wyprodukował ponad 20 kilka przedstawień i to było jak gdyby przeciwstawienie Adama Hanuszkiewicza, który On uważał, że kamera nieruchoma, że musi takie mówiące głowy. Ja rozbijałem ściany i wychodziłem poza mur. Także ten teatr popularny cieszył się wielkim powodzeniem. I w dużej mierze chyba to też zdecydowało, że kiedy Adam Hanuszkiewicz zrezygnował z teatru telewizji, ponieważ uważa, że już wyczerpał się, nie ma co zrobić, prezes Sokowski powiedział: panie Jerzy, chcę pana zaprosić do Warszawy na stanowisko naczelnego reżysera. I tu muszę panu powiedzieć bardzo ciekawą, że Jadzia skończyła szkołę i przeniosła się do Warszawy i była od 58 roku w Warszawie. I kiedy w 63 roku zadzwonił prezes do mnie i mówi: panie Jerzy, ja chcę, żeby pan objął funkcję. Na co ja powiedziałem: panie prezesie, mi jest tu tak dobrze w Łodzi, czy ja muszę? Na to Sokowski powiedział: daję panu 24 godziny i niech pan się zastanowi. Kiedy ja powiedziałem Jadziu o tym, proszę pana, ona dostała białej gorączki. Jurku, 6 lat naszego życia, 2 domy, jesteśmy zrujnowani. Nasza mama sprzedawała biżuterię, bo przecież wie pan, no ja nie jestem gospodarny, także spędzałem czasami dni w Malinowej i tak dalej. Także to był cud. Ja uważam, że przeniesienie się do Warszawy uratowało nasze małżeństwo, bo to nigdy nie wiadomo, by pan, długa rozłąka, nawet najbardziej kochająca się istoty, coś w życiu się dzieje, coś zardzewieje, coś przestaje dźwięczeć. Także to był wielki, wielki dar Boga. Tak jak wielkim darem Boga była dla mnie Jadwiga Barańska. To jest osobny rozdział. No tak, ta długa państwa historia potwierdziła tylko to, co pan mówi, ale też dzięki tej przeprowadzce otworzyły się kolejne drzwi, otworzyły się kolejne możliwości, przede wszystkim te serialowe, te filmowe przecież, już nie tylko teatr telewizji, nie tylko teatr. To jest prawda, ponieważ w teatrze telewizji te moje teatry były bardzo filmowe. Ja używałem kamery, jeździłem w plenery i tak dalej. I właściwie telewizja już mi nie wystarczała. Nie mieściłem się w ramach tej formuły. I pierwszym moim filmem była Hrabina Gozel. To jest osobny rozdział, wie pan, z Hrabiną Gozel. Ja w książce Noce Dnie Mojego Życia opisuję taką historię, bo muszę to powiedzieć głośno, żeby Polacy usłyszeli. Otóż kiedy Zdzisław Skowroński postawił scenariusz na komisji scenariuszowej, siedzi tych gniewnych ludzi, no i oczywiście pytanie, kto będzie grał Hrabinę Kozel. W podtekstach każdy wiedział, że jeżeli Antczak chce robić Hrabinę Kozel, to będzie Jadwiga Barańska. No i zaczęły się dywagacje. No tak, ale to musi być wyjątkowa, piękna kobieta i tak dalej. Proszę pana, na kanapie siedział mały człowieczek, który długo słuchał tego. I kiedy właściwie zgilotynowali i zastanawiali się, czy w ogóle dać światło hrabinie Kozel, on powiedział krótko: widziałem wiele przedstawień pana Jerzego Antczaka, widziałem panią Barańską w wielu przedstawieniach, uważam, że są oni predysponowani do tego, ażeby robić hrabinę Kozel. Proszę pana, Ford uratował mi życie, a teraz panu powiem los, jaki jest, to jest niewiarygodne. Jeden z moich studentów ukochanych, Robert Morland, mówi tak: Jerzy, czy ty słyszałeś takie nazwisko Alexander Ford? Ja mówię: Jezus Maria, Robert, to jest Bóg, to jest człowiek, który mi uratował życie. Na co on tak się zastromał i powiedział: moja ciocia ma taki dom, gdzie wynajmuje mieszkania, motel. Mhm. Mówi, na Florydzie. W tym motelu pan Ford powiesił się i zapisał list, położył $100 na stole i powiedział: proszę to sprzątać. Panie Aleksandrze, z oddali 6000 mil, nie wiem, czy istnieje życie pozagrobowe. Jadzia Barańska już na pewno teraz wie, czy istnieje. Ja panu jeszcze raz dziękuję. Bez pana nie byłoby hrabiny Kozel. Niech pan odpoczywa w pokoju, panie Aleksandrze. No niesamowita historia, no i też wiemy, jak się skończyła już po realizacji nie tylko zresztą filmu, ale i serialu pod tym samym tytułem. No absolutnie znakomite przyjęcie, no i naprawdę jedna z tych niezapomnianych kreacji, a przecież nie najważniejsza ciągle i nie ostatnia Jadwigi Barańskiej. To jest prawda, że ja uważam, że ona, że to jest wielka, wspaniała, jej wspaniała rola. I to była jak gdyby uwertura. Ona bez tej roli, to była próba generalna przed Nocami i Dniami. A no przecież, właśnie. Przecież Jadzia, kiedy przystępowałem do Nocy i Dni, Jadzia nie miała za sobą, wie pan, przebiegu w filmach. Po prostu była tylko w telewizji. Ale ona ma jakiś wrodzony instynkt. To jest osobny rozdział. A jeśli osobny rozdział, to dzisiaj stawiamy w tym miejscu kropkę. I ja już dzisiaj zapraszam na drugi rozdział, czyli kolejne spotkanie z Jerzym Antczakiem. druga część wywiadu z reżyserem za tydzień, oczywiście po 12:00 w Trójkowo-Filmowo. I jak łatwo się domyślić po tym, o czym właśnie skończyliśmy naszą rozmowę, ten drugi rozdział będzie dotyczył tego najważniejszego, nominowanego do Oscara filmu Jerzego Antczaka z tą znakomitą rolą Barbary Niechcicowej w wykonaniu Jadwigi Barańskiej, czyli porozmawiamy o filmie Noce i dnie. A tymczasem w tej chwili wróćmy do aktualności, czyli do premier filmowych tego tygodnia, bo teraz czas, by zauważyć polską piątkową premierę. To film Światło czuła. Rzeczywiście, tak jak w tytule, bardzo czuła, to właściwie opowieść o miłości, opowieść też bardzo szczególna. Główne role w tym filmie zagrali Ignacy Lis, który myślę, że coraz lepiej radzi sobie w polskim kinie, jest coraz bardziej zauważalny. Nie udało mi się z Ignacym umówić dzisiaj, ale być może spotkamy się w Trójkowo-Filmowo za tydzień. Natomiast obok niego na ekranie młoda aktorka o trudnym do wypowiedzenia, do zapamiętania może nazwisko, ale tak ortograficznie bardzo, bardzo polskim, ale przez to charakterystycznym, czyli Matylda Giegrzno, która w Światło czułej zagrała niewidomą dziewczynę, znakomicie zresztą. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Brak widzenia to jest jedna z tych bardzo tutaj oczywistych cech głównej bohaterki, ale chyba i tobie, i w ogóle twórcom filmu zależało na tym, żebyśmy my widzowie szybko o tym zapomnieli, żeby nie to stało się najważniejszym tematem. To się udaje właśnie, jak się pracowało na taki efekt. Bardzo dobrze, że się udaje. Tak faktycznie chcieliśmy, bo też zależało nam, żeby to, że ta postać jest niewidoma, żeby to jej nie określało, bo tak samo jak właśnie spotykałam tych ludzi, to było gdzieś zupełnie pobocznym tematem. Oczywiście w tym temacie się spotykaliśmy, ale w trakcie rozmowy z tymi ludźmi ja nawet zapominałam, że to są osoby niewidome. Raczej po prostu rozmawialiśmy o nich i to nie jest ich cecha charakteru. To jest gdzieś jakiś element, ale na pewno nie jest to określające takie osoby. A co byś powiedziała o tej aktorskiej, partnerskiej relacji z Ignacym Lisem? Bo to wy tutaj tworzycie jednak ten duet i prawie nie schodzicie z ekranu. No my mieliśmy to szczęście, że też się znaliśmy przed rozpoczęciem zdjęć, więc mieliśmy dosyć kumpelską, fajną relację i akurat w tym przypadku, bo wiem, że czasem to może utrudniać pewnie, ale akurat w tym przypadku nam to bardzo pomogło i jakoś staraliśmy się być sobie po prostu bliscy, wspierać się w tym, więc jakoś to pracowało na naszą korzyść. Pewnie wiele osób pamięta cię z zupełnie innej roli kostiumowej w filmie jednak, którego akcja rozgrywała się już dawno temu. Mam na myśli Kosa oczywiście, Pocztylionka, no właśnie, i teraz taka współczesna dziewczyna. Czy jednak jest, znajdujesz coś, jakiekolwiek podobieństwo między tymi dwiema bohaterkami? Obydwie chyba dosyć silne osoby. Obydwie dosyć silne, aczkolwiek Kostka, czyli Pocztylionka, wydaje mi się, że ona się taka wydawała i taką chciała być postrzegana, ale była też bardzo zalękniona i miała w sobie bardzo dużo właśnie lęku, jakiegoś stresu, a Agata chyba tego lęku miała o wiele mniej, więcej miała spokoju i to pewnie bardziej je różniło niż było podobne w nich. A co teraz? Co przed tobą? Jakie kolejne role? Można już coś ujawnić? Wszystko jest na takich jakichś etapach startowych, ale jest parę faktycznie jakichś pomysłów, które mi chodzą po głowie, znaczy raczej komuś innemu chodzą po głowie, a ja będę się bardzo cieszyć, jak będę miała szansę się w nich wykazać. Ciężko jest teraz pomyśleć o jakichś większych wyzwaniach po roli niewidomej dziewczyny, ale no czekam na nie z niecierpliwością. No bez wątpienia to było rzeczywiście duże wyzwanie dla Matyldy Giegrzno, ale no myślę, że bardzo też ciekawie uniosła tę rolę, z przyjemnością ogląda się ją na ekranie. Światło czuła od dzisiaj w naszych kinach. No i tak jak mówiłem, pewnie jeszcze do tego filmu wrócimy za tydzień. No i mam nadzieję, że za tydzień odwiedzi nas w studiu Ignacy Lis, czyli aktor towarzyszący na ekranie Matyldzie. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. A dziś jeszcze w studiu gość, którego mam przyjemność właśnie powitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Wieczorek. Dzisiaj tak bardzo międzynarodowo, dwa razy Los Angeles, różne tutaj tematy. A ty, Michale, oczywiście, przypomnę, reprezentujesz platformę Arte TV, ale tak na co dzień to gdzie ty urzędujesz, bo niekoniecznie chyba w Polsce? No niekoniecznie, na co dzień jestem jednak częściej w Strasburgu, czyli w głównej siedzibie Arte. A no właśnie, bo to jednak Platforma Europejska. To, co zawsze podkreślam i to naprawdę wszystkich odbiorców waszej platformy cieszy, że możemy oglądać filmy zupełnie nieodpłatnie. Mało tego, często nawet nie trzeba się jakoś specjalnie tam rejestrować. Nie po trzeba. Prostu, tak, no właśnie. Po prostu oglądamy i polecamy ciekawe europejskie filmy, ale ty przychodzisz jeszcze z jakimś drobnym wątkiem oscarowym, a dzisiaj o nominacjach do Oscarów już mówiliśmy. Cóż to takiego? Tak jest. Mamy w ofercie dostępny właśnie do obejrzenia zupełnie za darmo, bez rejestracji, film Człowiek, który nie potrafił milczeć. Jest to film krótkometrażowy, chorwacki, który właśnie jest nominowany w kategorii najlepszych filmów krótkometrażowych, fabularnych do Oscara. Więc on już dostał Złotą Palmę w Cannes, dostał jeszcze kilka innych nagród, no i był właśnie na tej krótkiej liście i wczoraj się dowiedzieliśmy, czy przedwczoraj właśnie, jak było ogłoszenie nominacji, że jest nominowany również do Oscarów, więc można go obejrzeć. To jest no, krótkometrażowy, naprawdę 15-minutowy film, ale jest bardzo pełen napięcia. Mogę tylko powiedzieć, że to jest na motywach wydarzenia, które w Chorwacji i w ogóle w kraju byłej Jugosławii było bardzo, bardzo głośne. Rzecz dzieje się podczas wojny w latach 90. i serbskie bojówki w Bośni zatrzymują pociąg i zaczynają z niego wyciągać bośniaków, muzułmanów. No i jest właśnie jeden człowiek, który nie potrafił milczeć. No i my to już zamilczmy, tak, bo jednak właśnie, żeby nie powiedzieć za dużo, filmy są do oglądania. No to fajnie, na platformie Arte TV mamy kolejny film nominowany w tym roku do Oscara, który można właśnie zobaczyć. A tak się składa, że do końca ubiegłego roku mieliście swój festiwal kino Arte. No właśnie, a z początkiem tego 2025, jak to zwykle, zresztą w styczniu są te rozmaite podsumowania, poznaliśmy laureatów tego festiwalu, czy laureata właściwie. Laureatów, bo są dwa filmy. Tak, ale i ciągle jeszcze chyba będziemy mogli je właśnie zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział, to przedstawmy właśnie te wyniki. Tak, te dwa filmy można jeszcze oglądać. Festiwal przyznaje dwie nagrody. Jedna to jest nagroda publiczności, przyznawana właśnie przez widzów. I tutaj. I to był, przypomnijmy, wybór z dwunastki, jeśli dobrze pamiętam. Z dwunastki, tak. Pamiętam, z 12 filmów prezentowanych tak, w grudniu na festiwalu, właściwie tak jest. Niemal cały miesiąc. Tak, cały miesiąc. I nagrodę publiczności zdobył film Amanda. To jest film włoski w reżyserii Karoliny Cavalli. Jest to jej debiut. Był prezentowany na festiwalu w Wenecji w 2022 roku. No i ja bardzo lubię takie określenie, że to jest taka anty-Amelia, ponieważ ta tytułowa Amanda jest dziewczyną, która bardzo by chciała zbudować relacje, ale zupełnie nie potrafi. I główna oś tego filmu to właśnie jest próba jej przywrócenia do życia relacji ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, za namową matki. Właśnie Amanda przyjeżdża z Rzymu do swojego rodzinnego miasteczka. No, nie ma tych przyjaciół, bo to też są zaraz po pandemii. I matka jej mówi, no może się jednak spotkasz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa. I Amanda stwierdza, że to jest wspaniały pomysł, ale no właśnie tutaj nie wszystko jej wychodzi. I to jest taka czarna komedia. I to jest właśnie wybór widzów. Wybór publiczności, tak, wybór widzów. Ale mamy jeszcze jednego laureata. Jak to jest w tym wypadku? Kto go wybrał? Kto zdecydował o tym, że zwyciężył Arte Kino Festiwal? Wybrali to jury złożone ze studentów szkół filmowych z całej Europy. Byli też przedstawiciele łódzkiej filmówki, wydaje mi się, że to były dwie osoby. I film, który to młode jury wybrało, jest, ja bym powiedział, że jest trochę na antypodach Amandy, ponieważ no, też czyli, jest. Czyli mamy różnorodność. Tak, ponieważ jest to film, który porusza bardzo poważny i też taki, bym powiedział, chyba nawet trochę traumatyczne wydarzenie, czyli decyzję o eutanazji, ale to nie jest z perspektywy osoby, która podejmuje decyzję o skróceniu swojego życia, tylko z perspektywy jej najbliższych. Ale to rzeczywiście temat, który, zwróćmy uwagę, ostatnio naprawdę często się pojawia w kinach, bo mieliśmy nasz polski film Lęk Sławomira Fabickiego. Ostatnio w grudniu zresztą na premiera filmu Pedro Almodovara W pokoju obok. Też film dotykający tego tematu i tu kolejny na to przykład, tak? Tak. No to jest film holenderski, więc może też... A no tak, no to nie dziwi. Dlatego i tutaj właśnie oś Oś fabuły jest taka, mogę powiedzieć, jak wygląda pierwsza scena, bo to za dużo nie popsuje, ale po prostu ojciec rodziny zaprasza swoje dzieci na trochę uroczyste, a trochę luźną kolację i mówi im, słuchajcie, dzisiaj są moje urodziny, mam 74 lata i postanowiłem, że kolejne urodziny będą moimi ostatnimi. I tutaj już zaczyna się akcja i tu też film pokazuje, jak bardzo różnie można na te decyzje zareagować, ponieważ syn godzi się z nią w miarę szybko, ale córka nie potrafi się pogodzić z tą decyzją ojca i próbuje go od niej odwieść. To filmy zwycięskie, to filmy z festiwalu Arte Kino. Jak długo jeszcze będzie można zobaczyć je na waszej platformie? Będzie można je zobaczyć do końca lutego, czyli do 28 lutego i wydaje mi się, że nie powiedziałem, jak nazywa się ten drugi film, to jest Różowy Księżyc. A chyba rzeczywiście nie powiedziałeś. Tak, tak. W reżyserii Flor van Meulen. Żebyśmy wiedzieli, czego szukać na platformie RTTV. Dobrze, to już wiemy. Dziękuję ci bardzo za to podsumowanie, ale też jeszcze wspomnijmy o jednym ważnym filmie, który do kwietnia chyba możemy oglądać na platformie, o którym zresztą mówiłeś czas jakiś temu w Trójce, więc tylko króciutko przypomnijmy, bo to rzeczywiście dosyć niezwykłe dzieło. Ja właśnie całkiem niedawno też skorzystałem z tej okazji i zobaczyłem ten film, bo nie znałem go wcześniej, choć on ma już swoje lata. No, rzeczywiście propozycja frapująca. Tak, to jest film Jean Dillman, Bulwar Handlowy 1080 Bruksela. Jest to film Chantal Akerman, belgijskiej reżyserki, niestety już nie żyjącej, o polskich korzeniach. I jest to film, który w 2022 roku przez grono zebrane wokół magazynu Sight and Sound, czyli magazynu brytyjskiego stowarzyszenia krytyków filmowych, wybrał go jako najlepszy film w historii kina. Jest to film bardzo nietypowy, ponieważ bardzo statyczny przez większość czasu. Trwa ponad 3,5 godziny. No właśnie, to jest długi film, ale tak, rzeczywiście jak już wejdziemy w tę narrację, to ona nas troszeczkę, bym powiedział, trzyma przy tym ekranie. Tak, tak, tak. Właśnie Chantal zastosowała takie bardzo długie ujęcia. Te sceny są... No ten film nie był dobrze przyjęty, jak wyszedł w 1975, czyli 50 lat temu. No tak, to ja myślę, że akurat w wypadku tego filmu, bo to, no wtedy to był moim zdaniem absolutny eksperyment, była awangarda. Tak. To myślę, że tutaj akurat czas zrobił swoje i zrobił dobrze. Tak, i więc film przedstawia rutynę życia tytułowej bohaterki, która jest samotną gospodynią domową, matką wychowującą syna. No ale ona skrywa taki sekret, że po godzinach zajmuje się pracą seksualną i no, pewne wydarzenia niszczą tę rutynę, ponieważ ona wszystko traktuje bardzo rutynowo, zarówno tą swoją dzienną pracę, jak i tą pracę seksualną i przyjmowanie klientów. No i tutaj stawiamy kropkę, bo tak, to wszystko zmierza do naprawdę absolutnie nieoczekiwanego finału, którego oczywiście nie zdradzamy. Natomiast ty przypomnij nam jeszcze tytuły wszystkich trzech filmów, które warto zobaczyć i które znajdziemy na platformie RTTV. To jest Amanda, Różowy Księżyc i Jean Dillman, Bulwar Handlowy 1080 Bruksela. Jeszcze tylko dodam, że ten film jest częścią szerszego przeglądu twórczości Chantal Akerman. Mamy tam 6 filmów jej fabularnych i również dokument, który przedstawia Chantal i jej twórczość i tłumaczy, jak te filmy, dlaczego tak one wyglądają. A no właśnie, dziękuję bardzo. Michał Wieczorek z RTTV był już ostatnim moim gościem dziś w audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.